ni lipi jambo la msingi anawajibika kuanza nalo, bali kulitilia mkazo katika maisha yake na kulithibitisha mpaka mwisho wa uhai wake. Ibrahim alayhi salam, Allah alimruzuku watoto wawili, Ismail na Ishaq. Akakaa na watoto wake, akawalea vizuri. Lakini pia Ishaq miongoni mwa watoto wake alijaaliwa Yaqub alayhi salam. Allah amenukuu kauli aliyoizungumza Ibrahim na kauli aliyoizungumza Yaqub pale walipowaambia watoto wao, ya baniya inna Allah astafa lakumud din, enyi wanangu, hakika Allah amekuchagulieni dini, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa idh qala Ibrahim, kindi aliposema Nabiullahi Ibrahim libanihi, kuambia wanawe, wa Yaqub, na pia Yaqub naye akasema kuambia wanawe, ya kwamba inna Allah astafa lakumud din, hakika Allah amekuchagulieni dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa muhakikishe kwamba mnakufa mkiwa ni Waislamu. Wakazilea familia zao katika malezi mazuri ya kutambua Uislamu utambuzi wa sawa, kama walivyosema ulama wa ahli sunnati wal jamaa, al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bitta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Uislamu umebeba vipengele vitatu muhimu. Kwanza ni kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kumpwekesha katika ibada zake, kumpwekesha katika utendaji wake, kumpwekesha katika majina yake na sifa zake. Lakini nukta ya pili ni kufuata amri zake Allah kwa utiifu. Na nukta ya tatu ni kujitenga mbali na ushirikina na wale wanaomshirikisha Allah tabaraka wa taala. Bali Allah tabaraka wa taala akaeleza katika aya iliyofuatia, am kuntum shuhadaa idh habara Yaqub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah anatuambia ndani ya Qur'an, hivi mlikuwa ni mashahidi wakati Yaqub mtoto wa Ishaq mjukuu wa Ibrahim alipokutwa na umauti akiwa katika maradhi ya kifo, akawakusanya watoto wake Yusuf alayhi salam na nduguze, akawauliza, nani mtakayemwabudu baada ya kuondoka kwangu? Watoto wakamjibu mzazi wao, utamwabudu Mola wako na ni huyo ndiye Mola wa wazazi wako waliokutangulia wewe, Ibrahim, Ismaili na Ishaqa, naye ni Allah mmoja, nasi kwake yeye ni wanyenyekevu. Malezi haya ni malezi yaliyokuwa na athari, na mzazi akayathibitisha mwisho wa uhai wake, na hakutosheka tu na kuwaona watoto wake ukimwabudu Allah, bali alihitaji uthibitishwaji na kauli zao. Hii yaonyesha umuhimu, mzazi anatakikana awe na umuhimu mkubwa wa kuyaangalia maisha ya mwanaye tangu akiwa mdogo mpaka akiwa mtu mzima, tangu mzazi akiwa hai mpaka mzazi akiwa katika hali ya kuondoka duniani. Katika mambo anatakikana kuyatimia umuhimu mkubwa zaidi ni kuhakikisha watoto wake wanabaki katika dini sahihi, dini aliyoichagua Allah tabaraka wa taala. Na tunajifunza maneno haya na ulezi huu bora kutoka kwa Nabiullahi Yusuf alayhi salam, kama ambavyo Allah tabaraka wa taala ameeleza katika surati Yusuf pale Yusuf alayhi salam alipokuwa akimshukuru Allah kwa neema mbalimbali alizopewa, akasema: Rabbi qad ataitani min al-mulk wa'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Yusuf alayhi salam alipewa neema nyingi, utawala, uzuri wa maumbile, utume na ilmu. Alipokuwa akimshukuru Allah akamwambia: Mola wangu, umenipa sehemu ya utawala, umenipa utawala na umenifundisha ilmu ya kuzijua ndoto, muumba wa mbingu na ardhi, wewe ndiye kipenzi changu duniani na akhera, naomba unifishe nikiwa Muislamu na unikutanishe siku ya kiyama na waja wako walio wema. Hii ni athari ya malezi mazuri ambayo mzazi wa Kiislamu anawajibika kuhakikisha anayafanyia tarkizi ya hali ya juu ndani ya familia yake. Bali Allah ndani ya Qur'an ametueleza habari ya Luqman al-Hakim, namna alipokaa na mwanaye, kama alipotuambia Allah: wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Kumbuka wakati Luqman anamwambia mwanaye, naye akimpa nasaha, akimpa mawaidha, mzazi atakikana apate wakati wa kukaa na mwanaye na kumsisitiza juu ya kumkwekesha Allah na kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake, na kumtahadharisha na mabaya kuliko yote na shari mbaya kuliko zote, ambayo ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Luqmani amwambia mwanaye, naye akimpa mawaidha: mwanangu, usimshirikishe Allah katika ibada yake yoyote. Hakika kumshirikisha Allah ni dhulma kubwa mno kuliko dhulma zingine. Amemtahadharisha na jambo baya kuliko yote. Na haya ndiyo malezi. Mzazi wa Kiislamu anawajibika kuyasimamia ndani ya nyumba yake. Bali alimwambia mwanaye, ya bunayya aqimis salah, mwanangu simamisha swala, udumu katika ibada, waamuru bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Mwanangu, kuwa ni mtu unaamrisha wenzako mema na unawakataza wenzako mabaya. Wasbir ala ma asabak, na uwe mstahamilivu, uwe mvumilivu kwa yale yatakayokupata katika jukumu hili. Inna dhalika min azmi al-umur, hakika hilo ni katika mambo yanatakiwa kuwekewa azma. Lakini pia akamfundisha adabu, namna ya kuishi na watu, namna ya kuzungumza na watu, namna ya kutembea. Yote haya ni malezi na ni jukumu la baba katika nyumba kuhakikisha analisimamia kwa watoto wake, ili apate kizazi kilichokuwa chema kitakacho kumwabudu Allah tabaraka wa taala katika ardhi hii. Na haya ndiyo malezi pia aliyoyasimamia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa wakubwa na wadogo, kwa wanawake na wanaume, wakawa ni watu. Qur'ani imewazungumza kwa uzuri, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, watu ambao haziwakumbazi biashara zao kuuza kwao na kununua kunakokumkumbuka Allah tabaraka wa taala. Nyumba zetu lazima ziwe ni nyumba zinatambulika kuwa ni nyumba za Kiislamu, na tuziokoe familia zetu na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Juhudi ya kuiokoa familia na moto iwe ni juhudi kubwa zaidi kuliko juhudi ya kuiokoa familia na njaa na maradhi, kwani Allah tabaraka wa taala ametuhusia kushikamana na Uislamu mpaka mwisho wa maisha yetu, pale alipotuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife ila mhakiki kuwa mnakufa mkiwa ni Waislamu. Uislamu sahihi aliyoufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na watu wajifakhari na Uislamu wao na watembee kifua mbele na Uislamu wao. Na hakuna sharafu kwa Muislamu ila ni kusimama katika Uislamu aliyoufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uislamu uliokuwa bora ambao ni fakhari ya Muislamu na ni chaguo la Allah tabaraka wa taala. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. روى الإمام الترمذي في سننه وأحمد وغيرهما من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أمبوكي حديث الإمام الترمذي na pia al-Imamu Ahmadi na wengineo katika ulama wa hadithi, hadithi iliyosimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Anasema radiyallahu anhuma, kuntu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawman faqal, nilikuwa nyuma ya kipando cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Siku moja mtume akasema kuniambia, na mtume alayhi salatu wassalam kama alipokuwa karibu na watu wazima, pia alikuwa karibu na vijana, na pia alikuwa karibu na watoto, na lengo ni kuhakikisha anawalea katika malezi bora ya kumtambua Allah tabaraka wa taala na kushikamana na mafundisho ya Allah tabaraka wa taala. Akamwambia, ya ghulamun inni uallimuka kalimati, ewe kijana mimi ninakufundisha maneno. Na wakati huo Ibn Abbas akiwa bado kijana mdogo, Mtume amefariki alayhi salam, umri wa Abdullah ibn Abbas haujavuka miaka 13. Kijana mdogo, Mtume anamfundisha mafundisho haya ambayo tunatakikana sote kushikamana nayo. Jambo la kwanza akamwambia, ihfadhillaha yahfadhuka, ihfadhillaha tajiduhu tujahaka. Wa fi riwaya li Ahmad, ihfadhillaha tajiduhu amamaka. Muhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Muhifadhi Allah, utamkuta Allah yuko mbele yako. Maana yake atayasimamia mambo yako, atasimamia maisha yako, ataisimamia afya yako, atasimamia familia yako, atayaangalia mali yako, kila kitu chako atakisimamia Allah. Sharti lake ili Allah akuhifadhi katika ulimwengu, aihifadhi heshima yako, ni wewe umuhifadhi Allah. Ukimuhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Angalia mfano mdogo katika mifano aliyoileta Allah ndani ya Qur'an, katika surati Al-Kahfi, katika kisa cha Musa alayhi salam na Khidri walipokuwa katika safari yao, na wakafika mahala Khidri amwambia Musa asimuulize lolote. Katika maswali ambayo Musa alimuuliza ni pale walipofika katika kijiji, katika mji, wakakuta ukuta wa nyumba unataka kuanguka, na Khidri akaanza kazi ya kujenga ule ukuta. Musa akamwambia, lau shita, lau kama ungelitaka kufanya kazi hii, latakhadha alayhi ajra, basi ungelichukua malipo, kwa sababu watu hawa hawakutukubalia ugeni sisi. Khidri amwambia Musa, hii ndiyo farqa, huu ndo utengano baina yangu mimi na wewe. Sasa nitakuelezea yale yaliyokushinda wewe kusubiri. Alipomweleza habari ya ujengaji wa ule ukuta, alimwambia, wa amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madina wa kana abuhuma saliha. Ama ukuta niliyoujenga ni ukuta wa watoto wawili yatima katika mji, na hawa watoto baba yao alikuwa ni mtu mwema. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, na chini ya ukuta ule kulikuwa na mali ambayo baba yao amewaachia ya urithi. Lau angelimkabidhi yoyote katika ndugu zao isingehifadhika. Mzee akaificha, akachimba ukuta chini, akafunika ile mali, ukuta umejengwa juu yake. Kwa hivyo ukuta kama utaanguka, ile mali itaonekana na watu wataipora, na watoto hawajakuwa. Amwambia baba yao ameiweka mali hii ya hawa watoto yatima. Baba yao alikuwa ni mtu mwema, kwa wema wa mzazi ikahifadhiwa mali. Ukuta ulipotaka kuanguka, Allah akamleta mjumbe wake, mja wake, akaja akafanya kazi ya kujenga mpaka wale watoto wafikie baligh yao, waje kuchukua mali yao iliyowekwa na mzazi wao katika ukuta ule. Ukimuhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi. Atahifadhi heshima yako, atahifadhi familia yako, atahifadhi mali yako. Na usipomuhifadhi Allah, naye hatakuhifadhi. Lakini pia jambo la pili, Mtume akamwambia Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah. Usielekeze fikra zako kwa viumbe, usielekeze maombi yako waliokufa, usiwelekezee maombi yako viumbe, maombi yako muelekezee Allah tabaraka wa taala. Jambo lolote ukitaka kuomba, muombe Allah, na mategemeo yako yaweke kwa Allah, na umdhamie Allah kheri. Unamuomba atakupa na atakupa, kama walivyosema Waarabu, la tasalanna bunayya adam hajatan, usimuombe mwanadamu shida yako, haja yako. Wasalilladhi abwabuhu la tufjabu, muombe yule ambaye milango yake haifungwi. mlangoni kwake hakuna askari, hakuna pazia. Ar-Rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah anakasirika wewe unapoacha kumuomba. Wa bunayyu adam hina yus'alu yaghdabu, na mwanadamu anapoombwa anakasirika. Muombe Allah, shida yako yoyote muombe Allah, atakupa Allah. Jambo la pili, jambo la tatu akamfundisha akamwambia, wa idha sta'anta fasta'in billah, na utakapohitaji kusaidiwa, unataka msaada, omba msaada wako kwa Allah. Usiombe msaada wako kwa viumbe, hawana uwezo kukusaidia. Lakini Allah viumbe wote wakuachanize, yeye atakusaidia. Muombe Allah msaada. Usiwaombe malaika, usiwaombe majini, usiwaombe masharifu, usiwaombe mawalii, usiombe kwenye miti wala makaburi. Muombe Allah. Khaliqu samawati wal ardi biyadihi malakutu kulli shay. Muombe huyo Allah tabaraka wa taala. Jambo la nne mtume akamwambia, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. فهموا يا kwamba لو watu wote watakusanyika na azma moja na lengo lao moja wa kunufaisha wewe mtu mmoja, basi fahamu ya kwamba hawana uwezo wa kukunufaisha ila kwa kiwango alichokuandikia Allah tabaraka wa taala unufaike nacho. Ondoa fikra zako kwa wanadamu, ondoa matumaini yako kwa waja wa Allah, na uyaweke matumaini yako kwa Allah. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay, na law watakusanyika kukudhuru kwa lolote na chochote, lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, pia hawana uwezo wa kukudhuru ila kwa kiwango alichokuandikia Allah tabaraka wa taala udhurike nacho. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, haya ni malezi ameulea umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watoto tuwaelekeze huko, tuwalee hivyo. Wewe ni watoto wa Kiislamu wenye kujitambua, na wausome Uislamu aliyokuja nao Rasuli sallallahu alayhi wasallam, washikamane na mafundisho ya Kiislamu. Iokoe familia yako na moto kama alipotuambia Allah, ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini okoeni nafsi zenu nyinyi wenyewe mjiokoe, rudini kwa Mola wenu, shikamaneni na dini yenu. Lakini pia msisahau familia zenu, wake zenu, watoto wenu, na wale walio chini ya mamlaka yenu, ziokoeni nafsi zao na moto. Juhudi ambayo leo jamii ya Kiislamu iko na kwenda mbio sana ya kuziokoa familia na umaskini na njaa na maradhi, basi wamesahau kuwa kuna kubwa kuliko maradhi, kuna kubwa kuliko njaa, kuna kubwa kuliko umaskini, na ni moto wa jahannam wal iyadu billah. Allah atulinde na moto wa jahannam. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, Uislamu ndio dini, na Uislamu ndio dini iliyokuwa bora, aloichagua iwe dini ni Allah, akatuletea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akaja akatufundisha, hakuacha jambo Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alipopokea hadithi al-Imam at-Tabarani katika Mu'jam al-Kabir kutoka kwa Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Asema Abi Dharr, tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkur lana minhu 'ilm. Mtume hakuacha chochote, ametuacha sisi mtume. Ndege hapiti juu ya anga akageuza mbawa zake ila mtume atutajia kwa ndege yule kugeuza kwake mbawa kuna ilmu gani inayopatikana pale. Hakuacha kitu kuwafundisha. Qala, asema Abu Dharr, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema, ma baqiya shay'un yuqarribu min aljanna wa yubaidu min annari illa wa qad buyyina lakum, hapakubakia kitu kinawakurubisheni muingie peponi na hapakubakia kitu kinakuwekeni mbali na moto ila mmebainishiwa. Yote katubainishia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni wajibu wa mzazi kukaa na familia yake na kutenga muda pamoja na kushughulishwa sana, lakini kuhakikisha watoto wake wako kwenye dini, wanaujua Uislamu. كما اللي قسيمة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: الإسلام هو السنة، وإسلام لسنة، والسنة هي الإسلام، نسنة ليو إسلام، وإسلام لسنة، نسنة ليو إسلام. شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، نهو ليو إسلام، نهي ليو سنة. Wazazi pamoja na kushughulishwa na kutafuta riziki isiyo sababu ya kuzisahau familia wake na watoto. Na haya ni masuhulia ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaweka juu ya shingo za wanaume. Thumma latusaluna yawmaidhin anin na'im, kisha mtaulizwa na Allah tabaraka wa taala kuna kunema alizokupeni. Kwa hivyo kila mmoja ajitahidi kuwa makini na kuonyesha juhudi kuhakikisha anailea familia yake katika dini, na dini inapewa kipaumbele zaidi, na kuelekeza familia waelekeze fikra zao mawazo yao kwa Allahu tabaraka wa taala. Hakuna anayeweza kuzibadilisha hali ila ni Allah. Hakuna anayeweza kuhifadhi heshima za watu ila ni Allah. Kwa hivyo watoto, mama na wewe mwenyewe, turudi kwa Allah tabaraka wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim, tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit quluban ala dinik, ya musarrifal qulubi sarrif quluban ala ta'atik. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.